اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے، وہ جا نہ سکے، آمد ہے کس کی حور سبھی گا رہی ہے آج، افلاک پر کیوں دھوم مچی جا رہی ہے آج، عرش بری سے دعوت حق آ رہی ہے آج، ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے آج، رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج، ذکر خدا و رسول کی محفل سجی ہے آج، حوروں میں دھوم صلی علی کی مچی ہے آج، جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج، ہر غنچہ و گل کے ہونٹوں پہ دیکھ ہنسی ہے آج، رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج، بندے خدا کے اٹھو چلو محفل نبی کی ہے، ہے وقت کم اٹھو چلو محفل نبی کی ہے، ذکر خدا میں شریک ہو محفل نبی کی ہے، دامن مراد سے بھرو محفل نبی کی ہے، رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج، قرآن اور حدیث کو مضبوط تھام لے، نہ یہاں خلاف شرع ہرگز تو کام لے، بندے خدا تو ہر گھڑی مولا کا نام لے، تو حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے، رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج، اس بزم میں شریک جو رکن خاص عام ہے، اس کا سنو تم مومنو جنت مقام ہے، پڑھتے رہو درود گر صبح ہو شام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے. رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج. پڑھ لو درود مومن پھر کیا کمی ہے آج. آمد ہے کس کی حور سبھی گا رہی ہے آج. افلاک پر کیوں دھوم مچی جا رہی ہے آج. وہ جو آقا یہ ہر زمانہ ہے, وہ جو آقا یہ ہر زمانہ ہے, ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. وہ جو آقا یہ ہر زمانہ ہے, اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے, اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے, جس کے زیر قدم زمانہ ہے, جس کے زیر قدم زمانہ ہے. وہ جو آقا یہ ہر زمانہ ہے, ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. چلو لوگو چلو وہیں پہ چلے, چلو لوگو چلو وہیں پہ چلے, چلو لوگو چلو وہیں پہ چلے, شاہ والا کا آستانہ ہے, شاہ والا کا آستانہ ہے. وہ جو آقا یہ ہر زمانہ ہے, ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. ہم زمین پر گناہگار صحیح, ہم زمین پر گناہگار صحیح, ہم زمین پر گناہگار صحیح, سر پہ رحمت کا شامیانہ ہے, سر پہ رحمت کا شامیانہ ہے. وہ جو آقا ہے ہر زمانہ ہے, ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد, سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد, سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد, خود کو انسان اگر بنانا ہے, خود کو انسان اگر بنانا ہے. وہ جو آقا ہے ہر زمانہ ہے, ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. جو آقا ہے ہر زمانہ